कह दो कि अल्लाह मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह बनने के लिए काफी है। बेशक वो अपने बंदों से पूरी तरह बाखबर है, सब कुछ देख रहा है।